En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Lige inden vi gik i studiet, der sagde du til mig, at du er mega nervøs. Ja. Hvorfor? Det er jeg, fordi... nu bliver jeg helt vildt ked af det. Det er okay. Men det påvirker mig rigtig meget, at vi i Danmark skal vægte religiøse symboler, religiøse genstande, mere end mennesker. Og det påvirker mig, at regeringen siger, at jeg ikke må udtrykke mig, som jeg har lyst til. Fordi jeg har en arv, min historie, der gør, at jeg føler, at det er en borgerpligt, at jeg bliver nødt til at bruge min stemme. Og det gør jeg igennem min gunst. Men det bliver rigtig, rigtig svært, hvis der kommer et lovforslag, hvor jeg ikke må bruge religiøse genstande i min kunst. Fiyose Basraf Khan, velkommen i Pilestræde. Hvad er din historie? Jeg er født i Iran i 86, i en by, der hedder Shiraz. Før jeg blev født, der var min mor soldat under shahen. Hun var med i en speciel enhed, som blandt andet var med til at få, hvad skal man sige, den hvide revolution ud i lyset. Det var ikke en revolution som sådan, men det var reformer. Shahens reformer, som blandt andet gik ud på at give flere rettigheder til kvinder. Underviste dem i hygiejne, sex og fortalte dem, at sport er en rigtig, rigtig god ting. Ikke noget, djævlen har skabt. Så hun tog ud og talte med kvinder over hele Iran? Ja. Og hvad skete der så? Så skete der det, at Ayatollah Khomeini, han kom tilbage til Iran i 79. A victory for the people was how Ayatollah Khomeini described it. His friends and followers clearly agreeing as the 78-year-old exiled Muslim leader emerged from his cottage near Paris after learning the Shah had left Iran. Og så gav han jo ordre til hans nye regering, som han havde kuppet, at Shahens soldater og alle dem, som Shahen arbejdede for, at de skulle arresteres. Min mors sergeant, den gruppe, hun var med i, de blev faktisk vækket midt om natten, hvor sergeanten, han havde fortalt dem, at de skulle tage deres civile tøj på. Og så blev de spredt ud i forskellige landsbyer, så de ikke kunne opspores. Og så havde han også brændt deres informationer om kvinderne. Mm. Og det, nu bliver jeg sådan helt følelsesladen igen. Fordi hvis han ikke havde gjort det, så var min mor ikke. Så var hun nok død, og jeg var ikke blevet født. Fordi der var rigtig mange piger, der blev dræbt, som var soldater. Og efter det, så fødte din mor dig i 1986. Mm-hmm. Hvorfor endte du i Danmark? Det gjorde vi, fordi at der var krig. I første omgang, så tog vi til Tyrkiet. Og det var der, hvor mine forældre, de troede, at de kunne være. Men vi kunne ikke blive i Tyrkiet, selvom vi havde betalt penge under bordet. Så turen gik til Polen, og der kunne vi heller ikke være. Dengang var der jo ikke nogen NGO'er eller nogen andre ting, så man var virkelig på egen ben. Og så endte vi i Tyskland, og så var det enten Danmark eller USA. Og det blev altså Danmark, fordi det var den korteste vej. Hvor gammel var du, da I kom til Danmark? 5 år. Hvor voksede du op i Danmark? Altså, vi fik et hus i Nykøbing Mors, i en by, der hed Sønder Drøby. Rigtig dejligt sted. Mm. Og så senere hen, så flyttede vi til Aarhus, og så Randers. Det kan man jo godt høre. Altså, man kan godt høre din jyske aner. Hvornår fandt du ud af, at du ville være kunstner? Det gjorde jeg faktisk, da jeg allerede har været 12-13 år gammel. Så gik jeg rundt og sagde, at jeg ville være kunstner. Jeg havde ikke lige sådan det fulde overblik over, hvad en kunstner kunne være eller kan være. Men jeg startede ud med at tegne og male. Og så hele igennem min folkeskole, der har jeg altid synes at det var meget mere interessant at bruge andre platforme og scener, i stedet for det traditionelle. Og så senere hen, så kom jeg på noget, der hedder Randers Kunstskole, og så senere Aarhus Kunstskole. Og så endelig, så kom jeg ind på Det Jyske Kunstakademi. Som en rigtig kunstner. Jeg ved ikke, om man kan spørge på den måde, men hvilken slags kunstner ser du dig selv som at være? Performancekunstner, men også alt muligt andet. Altså, det er meget forskelligt, fordi jeg arbejder efter idéer. Så hvis min idé er specifikt god til et medie, så er det selvfølgelig det medie, jeg laver det i. Jeg begrænser mig ikke. Mit seneste performance, som var et altså stedspecifikt værk, det er så faktisk noget, der hedder, det skulle være over for et teokratisk regime. Mm. Og min arv og min historie altså, taler for sig selv, at det selvfølgelig skulle være den iranske ambassade. Og det værk, vi taler om, det var det, du lavede i starten af august. Ja. Foran den iranske ambassade i Hellerup. Mm. Kan du prøve bare at beskrive værket? For dem, der ikke har, dem, der ikke har set den video, som jo ved Gud er blevet delt utrolig meget af det, du nu gør foran ambassaden. For dem, der ikke har oplevet det, prøv at beskrive det, for nogen, der slet ikke ved, hvad det er, der er sket. Ja. Som sagt, det var et stedspecifikt værk. Jeg stillede mig over for den iranske ambassade, faktisk 10 meter væk. For mig er det meget grænseoverskridende. Altså at være så tæt på? At være så tæt på. Mm. Jeg havde nogle genstande med. Først og fremmest sådan et cafébord. Og på cafébordet, der var der et rivejern og en grøn urne og en koran. Og hvordan så du ud den dag? Jeg havde en t-shirt, en hvid t-shirt, hvor der stod Woman Life Freedom. Og for dem, der ikke ved, hvad det betyder, hvad er det for et symbol? Det er faktisk et meget gammelt slogan, men det blev brugt for et år siden. Det er faktisk, vi nærmer os Mahsa Aminis død, altså pigen, der døde under moralpolitiets varetægt. Det er det slogan, der bliver brugt ved de demonstrationer, der har været sidenhen. Ja. Zan Zendigi Ozodi. Og du står der i t-shirten, ja. Cafébordet med tingene foran. Ja. Hvad gør du så? Så introducerer jeg, hvad for nogle genstande jeg har med. Og så efterfølgende, så går jeg i gang med min performance. Hvor jeg river nogle sider ud af Koranen, krøller dem sammen og begynder at rive. Og det gør jeg, indtil der ikke er flere sider tilbage i bogen. Mm-hmm. Og resterne putter jeg, alt bliver puttet ned i den grønne urne. Og så nejer jeg over for den iranske ambassade. Og så er performancen slut. Du sagde før, at du viste tingene. Mm. Var der nogen, der stod og kiggede på? Eller var det, hvem viste du det til? Jeg stod jo over for den iranske ambassade, så det er rent faktisk den iranske ambassade, jeg viser den til. Okay. Hvad gik gennem hovedet på dig, mens du lavede performancen? Som sagt, for mig er det ret vildt, at jeg kan få lov til at stå lige over for det iranske regime, som rent faktisk har gjort, at jeg er eksiliraner. 10 meter væk fra uhyret har jeg kunnet performe et værk. Mm. Og det betyder rigtig, rigtig meget for mig, at jeg kan gøre det i et demokratisk land. Jeg havde ikke lyst til det, fordi jeg fik det dårligt, men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg mener, at det er vigtigt. Jeg er meget bedre til at lave kunstværker, end at sidde i et studie og forklare. Så det er derfor, at jeg også er kunstner. Det er fordi, jeg er god til at få mine ting igennem. Mm. I slutningen af august, der gik du ud på Facebook, og du skrev også selv, normalt forklarer en kunstner ikke sit værk, men her gør jeg en undtagelse. Mm. Hvorfor er det nødvendigt? Det er nødvendigt, fordi jeg gerne vil forklare folk, at det ligesom ikke er fordi, at jeg synes, det er pissefedt at rive en koran i stykker. Altså, jeg gør det ikke, fordi det er smart eller sjovt eller noget. Værket, der har en hel masse symboler, for eksempel rivejernet. Mm-hmm. På dansk er det et slangord for kvinden. Det har jeg aldrig stødt på i Danmark. Okay, men det kan man simpelthen kalde en kvinde, hvis man... Ja. jeg tror, jeg ville få på... Ja, okay. Men også fordi, at redskabet rivejern, alle kvinder har jo et rivejern i køkkenet. Og i et præstediktatur, så er jo kvinden forvist til køkkenet. Mm-hmm. Så det var meget vigtigt for mig at bruge et redskab, som symboliserer kvinden. Mm-hmm. Og så var der en grøn urne. Den symboliserer jo begravelse, død og forglemmelse. Og i islamiske lande, der brænder man ikke lige, men det gør man i Vesten. Og det er også et symbol på, at Vesten kan Koranens ord ikke have samme betydning, som den har i et islamisk land. Så det var meget vigtigt for mig at have både symboler, som har, hvad skal man sige, ophavsretten på europæisk jord, mm-hmm. og så også arbejde med symboler, som har en anden betydning i et islamisk samfund. Urnen var grøn? Ja. Hvilken betydning har det? Den grønne farve, det er både den islamiske farve, altså profeten Muhammeds farve, og så er det rent faktisk også symbolet på den grønne bevægelse i Iran, som blev kvalt af præstestyret. Det var en stor del af befolkningen, som troede på reformer, som blev kvalt. Og du skriver også i din analyse af dit eget værk, at det tomme bogomslag, altså når du er færdig med at rive alle siden ud, betyder også noget. Ja. Hvad betyder bogomslaget? Det er simpelthen et symbol, at en bog kun er det, altså man gør den til. Vi mennesker er simpelthen selv herre over, hvad vi gør den til. Da jeg var færdig med at rive alle siderne ud af Koranen, så var det et tomt bogomslag. Det var bare ord. En ting er hensynet til kunstnerne. Spørgsmålet er, om det er interessant her at tale om hensynet til troende. Altså, du har selv skrevet på Facebook, jeg ser slet ikke mit værk som værende i opposition med muslimer. Men jeg tror, at rigtig mange muslimer, både i Danmark og i resten af verden, er uenige med dig. De ser dine handlinger som et angreb på Koranen. Hvad vil du sige til dem? Der er også rigtig mange millioner af muslimer, som synes, at det er forkasteligt, at Koranen bliver brugt som et undertrykkelsesredskab imod kvinder. Mm. Dem er der jo også rigtig, rigtig mange af. Jeg har talt med mange mennesker om det her, og en af dem er talspersonen for Dansk Muslimsk Union. Han hedder Urfan Sahor Ahmed. Han ser dit værk som en hån mod muslimer i Danmark. Jeg synes, det er en rigtig god ting at have plads til den form for kritik, men det er jo med hvilken handling den udføres. Jeg tror, at man kan give udtryk for den holdning på mange forskellige måder, end at skulle bruge et rivejern på Koranen. Jeg synes, at hun burde have gjort det mere specifikt, hvis det iranske styre, hun ønsker at modarbejde eller lave en aktion mod, men, så burde hun gøre det. Men når det er Koranen, at det går ud over, så synes jeg, at det også er noget, der ligger og påvirker muslimerne i Danmark, og ikke kun muslimerne i Iran. Ja, det Ahmed siger, er, at han synes, det er fint, at du kritiserer præstestyret, men når du gør det ved at ødelægge Koranen, så forhåner du samtidig muslimer i Danmark. Hvad siger du til det? Jeg kan simpelthen ikke forstå hans tankesæt. Det er helt fint, det er helt okay at have andre holdninger og meninger, end jeg har. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han siger, at jeg krænker danske muslimer, når det rent faktisk er konkret det islamiske regime nede i Iran. Men det er jo fordi, du bruger et symbol, som ikke kun er et symbol på præstestyret i Iran, som er et symbol på islam i det hele taget. Og alle mulige dele af islam, som ikke har med de ting, der foregår i Iran at gøre. Det er det, han mener. Men Kåre, altså, det er jo ikke mig, der har bestemt, at kvindeundertrykkelse, det fungerer i Koranen. Det er jo ikke mig, der har sagt alle de ting, der bliver påduttet kvindekønnet. Det findes i Koranen. Ja. Og hvis jeg ikke må have lov, altså hvis jeg ikke får lov til at bruge religiøse genstande til at belyse om kvindeundertrykkelse, så vil det ikke give mening. Kunne du ikke godt bruge nogle andre ting? Altså, kunne man ikke forestille sig andre genstande, som du kunne bruge i en performance, som, hvad skal man sige, kritiserer, hvad der foregår i Iran? For eksempel sløret. Sløret, som jo ikke er omfattet af bestemmelsen. Slør kan du gøre lige så tosset, hvad du vil med. Kunne man bruge det i stedet for? Jamen, Kåre, jeg har masser af værker, hvor tørklædet indgår i værkerne. Mm-hmm. Pointen, det er, vi skal ikke have en minister eller en regering, der skal agere som vogternes råd og bestemme, hvad for nogle værker, kunstnere, filminstruktører, teaterfolk, altså folk, der arbejder på en scene, hvordan de skal belyse om nogle vigtige emner. Og den kunst er så vigtig, at millioner af muslimer, og også mange herboende muslimer, de må simpelthen finde sig i, at du benytter deres allerhelligste religiøse genstand, Koranen, i din kunst. Sådan er det bare. Ja, det er det. Mens du står i Hellerup og laver din performance, og i ugerne efter, har der været en heftig diskussion i Danmark om, hvordan vi må behandle Koranen. Regeringen har været meget bekymret, fordi Rasmus Paludan har stået og brændt koraner af foran ambassader i Danmark og i Sverige. Det er uholdbart at have en retstilstand, hvor man højfrekvent kan stille sig op foran andre landes ambassader og brænde deres koraner af. Det er det problem, vi vil have løst. Terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og den er sågar også skærpet. Jeg har det selv sådan, at jeg faktisk ikke bryder mig om, at man brænder bøgerne. Jeg vil til gengæld nærmest gå i døden for forfatterens ret til at skrive og sangerens ret til at synge. Og så kom der et lovforslag. De var nødt til at gribe ind, følte de. Og de skriver i lovforslaget sådan her. Den seneste tids koranafbrændinger har betydet, at Danmark i store dele af verden i stigende grad ses som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre lande og religioner. Og de skriver videre, den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede, og terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Inden vi taler om, hvordan regeringen griber ind, anerkender du, hvorfor de griber ind? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor anerkender du ikke det? Fordi jeg synes, deres lovforslag er diffus. Den er på ingen måde konkret. Men det er selve lovforslaget. Det jeg spørger dig til, det er anledningen til, at de griber ind, er jo ikke din kunst. Anledningen til, at de griber ind, er Rasmus Paludans koranafbrændinger. Forstår du, hvorfor, altså synes du, det er rimeligt, at regeringen forsøger at gribe ind over for det? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes, det er latterligt, at de bøjer sig og nejer foran de islamiske lande. Fordi der står hvad, under 5 personer og futter Koranen af. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og det, som regeringen selv siger, det er, ja, der står 5 personer og fulder Koranen af. Men vi synes ikke, det er noget, der er, hvad skal man sige, det er egentlig ikke noget, vi synes hører hjemme i Danmark, det med at brænde bøger, især brænde hellige bøger. Hvad siger du til det? Men Kåre, jeg kan simpelthen ikke forstå det, at de reagerer altså så kraftigt på det. Det er under 5 personer. Jeg kan ikke forstå det. Mm. De reagerer på det, fordi, siger de, Danmarks sikkerhed er truet af det her. Hvis vi bare lader det fortsætte, så ender det med et terrorangreb i Danmark. Og det er det, som de er bekymrede for. Altså, regeringens opgave er jo ikke kun at beskytte ytringsfriheden i Danmark. Regeringens opgave er jo også at værne om borgernes sikkerhed og statens sikkerhed og Danmarks interesser i verden i det hele taget. Men du anerkender ikke, at der på nogen måde kunne være brug for at gribe ind. Men Kåre, jeg kan stadigvæk ikke forstå det. Altså, hvorfor skal det så gå ud over kunsten? Altså, i selve lovforslaget, der står det jo også, at altså, kunstnerisk og politisk øje med. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal gå ind og problematisere politisk kunst. Mm. Altså, i starten, der sagde Lars Løkke... Vi skal finde et juridisk værktøj, der gør, at vi kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, for nu at sige det helt præcist. At det vil være forbudt at futte koranen af... Foran ambassaderne. Lige præcis. Mm. Lige pludselig, så handler det også om kunst. Hvis nu de kunne have sikret, at det kun var det handlede om, at det kun ramte koranafbrændinger foran ambassader, ville du synes, det var okay? Nej. Fordi... Jamen, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de imødekommer de 57 muslimske lande. Altså, de er i gang med at lave en krise på grund af 4 mennesker. Men mange vil tænke, og rigtig mange danskere tænker, hvis vi skal stå så hårdnakket på det, så er prisen, at vi måske får terrorangreb eller lignende herhjemme, og... Det er bare for at holde dig ud af ligningen, fordi vi kommer til hvordan, og det også rammer kunsten. Men Paludans brug af hans ytringsfrihed, isoleret set, altså stå foran mellemøstlige ambassader og brænde koraner af, er det, i dine øjne, er det den pris værd, hvis regeringen bare lod det fortsætte, come what may? Synes du, det ville være prisen værd? Altså, nu har han jo gjort det i flere år. Mm. Lige pludselig er det blevet et problem. Mm. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvorfor de imødekommer de 57 muslimske landes ønske. Det gør de for at værne om Danmarks sikkerhed. Ja, men de siger også, at det handler noget om klimakrisen, og så handler det noget om Ukrainekrisen, og så handler muligheden det... Muligheden for at samarbejde med de lande, ja. Ja. Er alt det mindre vigtigt? Du kan jo ikke du kan jo ikke sætte det op på den måde. Nej, det er sådan, regeringen sætter det op. Ja, men det synes jeg er afstumpet. Lad os prøve at gå videre til... Hvordan? Altså en ting er, det er anledningen, regeringsanledningen anerkender du faktisk ikke engang. Og så er der jo, hvordan de laver det her lovforslag, som jo direkte, det står i teksten, også gælder kunst. Altså de skriver, man vil forbyde utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Hvad tænker du om det lovforslag? Jamen jeg anerkender det ikke, fordi jeg synes, det er sindssygt, at vi lever i et demokratisk samfund, men så alligevel er det religiøse genstande, der er mere værd end mennesker. Jeg kan ikke forstå det, Kåre. Jeg mener du egentlig med det, at det er mere værd end mennesker? Det, jeg mener, det er for eksempel, jeg må ikke lave kunstværker, hvor jeg bruger religiøse genstande til at belyse for eksempel om kvindeundertrykkelse, som jeg har arbejdet med i flere årtier. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de værner om religiøse symboler og genstande meget mere end for eksempel et menneske, der arbejder med kunst. Men de værner, det er vel ikke, fordi de afholder dig fra at være menneske. De afholder dig måske fra at lave en specifik form for kunst med nogle specifikke genstande. Jamen, det er vel ikke sådan, at de sætter genstande over mennesket? Eller hvad mener du, når du siger det? Men Kåre, det jeg mener, det er, at jeg kan ikke forstå, hvorfor giver religiøse genstande en mere værdi. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Mm. Justitsministeren Peter Hummelgaard, det er jo sådan lidt usædvanligt, men han er blevet spurgt direkte til, hvad han tænker, at loven kan få af konsekvenser for dig. Altså ikke for Rasmus Paludan, men for dig, fordi din kunst har været så, hvad skal man sige, jeg har også brugt den flere gange i vores program om den her sag. Din kunst er så tydeligt noget andet end det, Rasmus Paludan laver, uanset om hvad man synes om de to forskellige ting. Og derfor har mange synes, det var spændende at spørge justitsministeren, jamen hvad så med FIOC's arbejde? Hvad vil det få betydning for det? Og lad os lige høre, hvad han siger. Jeg vil opfordre hende og andre kunstnere til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, ja. I stedet for at ødelægge ting. Hvad siger du til hans forslag? Jeg synes, han er afstumpet og arrogant, og jeg synes også, det er meget sexistisk, og det mener jeg. For første gang i hele mit liv er jeg blevet krænket af hans udtalelse. Helt oprigtigt er jeg blevet krænket. Og Kåre, jeg har altså prøvet rimelig mange vilde ting. Hvorfor krænker udsagnet dig? Fordi at vi har en dansk minister, der står og dikterer, hvad en kvindelig kunstner med persisk ophav skal lave. Hvis nu, jeg ved godt, du ikke er med på anledningen, men hvis du bare prøver at lege den leg sammen med mig, at der er grund til på en eller anden måde at gribe ind, ikke over for det, du laver, men specifikt over for det, Rasmus Paludan laver, så kan man sige, måske det er meget naturligt, at man også lader bestemmelsen handle om det, de kalder kunstnerisk og politisk øje med, fordi Rasmus Paludan, han kan jo bare kalde sig selv for kunstner. Altså, man kan sige, hvis regeringen ikke også omfattede det her kunstnerisk og politisk øje med, så ville det være for nemt at løbe uden om lovforslaget. Hvad siger du til det? Og hvad så? Hvad har det med kunsten at gøre? Altså ja, selvfølgelig, alle kan kalde sig selv for kunstner, men altså, jeg har opereret med kunsten i mange, mange år. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg lige pludselig har fået den fikse idé, at jeg vil være kunstner for en måned siden. Det ved jeg godt, men ja. Det kunne Rasmus Paludan godt få. Han kunne godt få den fikse idé. Hvis der nu var kommet et lovforslag, som ikke også omfattede kunstnerisk øje med, så kunne Rasmus Paludan bare sige, når jeg står og brænder koraner, så er det kunst, så derfor kan I ikke ramme mig. Ja, så men det er vel deres forsøg på at undgå, at han smutter mellem fingrene på dem. Jamen, det gør han da alligevel. Hvis der er nogen, der laver et lovforslag, der forbyder visse ting, så finder man da altid en kattelem eller to. Altså, han kommer da til at gøre det alligevel. Mm. Hvad med dig? Kan du finde en kattelem eller to? Lad os sige, at det her lovforslag bliver vedtaget. Jamen, kan du se for dig kattelem, hvor du alligevel kan, hvad skal man sige, kunstnerisk udtrykke din protest mod præstestyret i Iran, undertrykkelse af kvinder osv.? Kan du se kattelemmene for dig? Muligvis. Lige nu så er jeg meget vred over, at jeg lever i et demokrati, hvor vi bryster os med frihed. Og lige nu så er jeg virkelig vred over, at regeringen har gang i at censurere kunsten i Danmark. Altså, hvis kunsten ikke er fri, er du heller ikke fri, Kåre. Jeg er heller ikke fri. FIOC Basraf Khan, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast Pilestræde. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.